پہلی صفوں میں آ جائیں, بیٹا پہلی سب میں آ جائیں. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال حقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب, او كما قال صلى الله عليه وسلم. کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے والے اپنی دنیا کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ان کا ارتکاب کرتے ہیں. کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے والے اپنی دنیا کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ان کا ارتکاب کرتے ہیں, لیکن اللہ مالک ان غلطیوں کی بنا پر ان کی دنیا کو برباد کر دیتے اور اس کے ساتھ ساتھ ان غلطیوں کے کرنے والوں کے لیے آخرت میں سنگین عذاب کی خبر دی. ایسی ہی غلطیوں میں سے ایک غلطی مال کی خاطر, پیسوں کی خاطر جھوٹی قسم کھانا. اس کے کھانے والے کتنے ہیں ہم سب کو معلوم. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کریم کی توفیق سے مال کے حصول کے لیے, دنیا کے بنانے کے لیے جھوٹی قسم کھانا, اس کی جو سنگینی ہے اور اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں جو بربادیاں ہیں ان کو اللہ کی توفیق سے اس ارادے سے عرض کرنا ہے کہ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو اس سنگین برائی سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے. اور گزشتہ زندگی میں اس بارے میں جو کچھ ہو چکا اپنی رحمت سے وہ معاف فرما دے. مال کے لیے جھوٹی قسم کھانا اس کے بارے میں پہلی بات, گناہ ہر گناہ برا لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبائر میں بڑے گناہوں میں شمار کیا, اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو بڑے گناہوں میں سے بھی بہت بڑے. اب یہ ہماری گفتگو کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ جھوٹی قسم, مار کی خاطر کھانا, یہ گناہوں کی کس قسم میں سے. امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی. ایک اعرابی ایک بدو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کیا بڑے گناہ کون سے, اور ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بدو کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کون ہیں, کون سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ. اس بدو نے دوسری مرتبہ سوال کیا, اس کے بعد سب سے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ کون سا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کر. اس بدو نے تیسرا سوال کیا, اس کے بعد کون سا گناہ ہے جو بڑے گناہوں میں سے بہت بڑا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیمین الغموس, یمین غموس. راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد عامر الشعبی رحمہ اللہ سے سوال کیا وما الیمین الغموس, یمین غموس کیا ہے. صحیح بخاری میں ہے انہوں نے فرمایا الذی یقطع مال امرئ مسلم وهو فیها کاذب. یمین غموس وہ ہے کہ قسم اٹھانے والا قسم کھائے تاکہ اس جھوٹی قسم کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر. تو بات کا پہلا نقطہ یہ کہہ رہا جھوٹی قسم کھانا تاکہ اس کی وجہ سے مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کیا جا سکے, یہ ایسے سنگین گناہوں میں سے ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے مطابق جو بڑے گناہ ہیں ان میں سے, جو بہت بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مال کی خاطر جھوٹی قسم کھانا تاکہ نہ ہم کسی کا مال حاصل کیا. اسی بارے میں دوسری بات, اللہ کی مخلوق میں سے بہت زیادہ شفقت والے بہت زیادہ رحمت والے کون ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفقت و رحمت اس کا عالم یہ ہے کہ تاج والوں نے مار مار کے لہو لہان کر دیا. اللہ کریم نے جبریل امین اور پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا کہ جو حکم دے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مطابق تاج والوں کا نام و نشان مٹا دو. لیکن فرشتے کے پوچھنے کے باوجود فرمایا نہیں میں ان کے لیے عذاب نہیں, میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ انہیں ہدایت, میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ ان کی نفسوں میں سے ایسے لوگ آئیں کہ وہ راہ حق پہ آ جائیں. لیکن وہ شخص جو کسی مسلمان کا مال ناجائز کھانے کے لیے جھوٹی قسم کھا, اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر غصہ ہے. امام احمد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بد دعا کر رہے ہیں. نوٹ فرما کون بد دعا کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وما نقطف مال امرئ مسلم فلا بارک له فیہا, جو کوئی کسی مسلمان کا مال ناحق کھائے اس کے لیے کیا ہو, اللہ اس کے لیے برکت نہ کرے. جو کوئی جھوٹی قسم کھاتے کسی کا مال کھانا اس کے بارے میں اس بد دعا کے علاوہ اور کوئی بات نہ ہو جس کے سینے میں ایمان ہو اور کھوپڑی میں عقل ہو, جھوٹی قسم سے روکنے کے لیے یہ بد دعا بہت زیادہ. اور غور فرمائیے, جو کوئی اپنے خیال میں جھوٹی قسم کھا کے سودا دے کے کچھ مال لے لے, جب اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں یہ بد دعا ہے کہ اللہ اس کے مال میں برکت نہ کرے, اسے اس مال کا کچھ فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ اس مال کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بد دعا کی وجہ سے برکت سے خالی ہو چکا. گفتگو کا نقطہ نمبر 3, مال. نقطہ نمبر 2 میں تو ہم نے یہ سنا کہ ناجائز کسی کا مال ہڑپ کرنے والا وہ مال کی برکت سے محروم رہتا. اب بات نمبر 3 سنیے, صرف مال کی برکت چھین سے محروم نہیں رہتا, اللہ اس کا مال بھی چھین لے. چھین سکتے ہیں اللہ سے نہیں. امام بزدار رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تابعی, وہ اس حدیث کے راوی ہیں, بیان کرتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الیمین الفاجرہ تبھب المال اور تذهب بالمال. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے, اور وہ خبر دینے میں سچے ہیں یا معاذ اللہ غلط, وہ ہماری اپنی جگہ سے ہل جائے, ان کی بات غلط نہیں ہے. آپ سب نے فرمایا, جھوٹی قسم مال کو لے جاتی, مال کو رہنے نہیں. اب کھائی قسمیں, اب بات وہ ہوگی جو اللہ کی وحی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی, یا وہ ہوگی جو تو اپنے شیطانی دماغ سے سمجھتا, وہی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. نمبر چار, چھوٹی قسم صرف مار ہی کو ختم نہیں کرتی, جھوٹی قسمیں جب کسی معاشرے میں عام ہو جائے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا. امام بیہقی اس حدیث کو روایت کرتے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الیمین الفاجرہ تدعو الدیار قیاطع, فرمایا جھوٹی قسمیں بستیوں کو اجاڑ دے. اگر بات کتنی سمجھ نہ آئے اپنے پاکستان کو دیکھ, زرعی ملک آقا لینے والوں کی کتابیں, بڑے سچے ہیں ہم, بڑے کاریگر ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے ہدایت دی, ہم کے رحم کر کے معاف کر دے, مگر نا معلوم نہیں کہ مستقبل میں اور کیا کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا. تو چوتھی بات, جھوٹی قسم کا انجام, فرمایا جھوٹی قسمیں شہروں کو برباد کر دے. یہ تو پھر کچھ جھوٹی قسموں کے, تاکہ مال حاصل کیا جائے دنیا میں انجام, آخرت میں کیا ہوگا؟ امام بخاری رحمہ ہوا اس حدیث کو روایت کرتے, حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ میرا اور ایک یہودی کا زمین کے بارے میں تنازع ہوا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عالیہ میں معاملہ پہنچا. آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اشعث رضی اللہ تعالی عنہ کرنے لگے, تیرے پاس گواہی نہیں. آپ نے فرمایا اگر گواہی نہیں تو یہودی قسم کھائے گا اور پیسہ اس کے حق میں ہوگا. اشعث عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جھوٹی قسم کھائے گا اور میرا مال ہڑپ کر جائے. حضرت اشعث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, اسی موقع پر اللہ تعالی نے آیت کریمہ نازل, ان الذين يشترون عهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں جھوٹی قسم کھاتے مال کو حاصل کرنے والے کیا انجام بیان کیا. اللہ کریم نے فرمایا, یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں سے تھوڑا دام خریدتے, ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ پانچ باتیں بیان, میرے ساتھ اپنی انگلیوں پر شمار کر لیں. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ, ایسے لوگ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نام ہی کاٹا جائے, حساب ہی سے گرائے. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ, ایسے لوگ ان کا آخرت میں سرے سے وہ حصہ ہی نہیں. اور کیا ہے؟ وَلَا يُكَلِّمْهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے اتنے ناراض ہوں گے کہ ان سے گفتگو ہی نہ ہو، اتنا افسوسناک ہوگا ہوگا. میں آپ بات سمجھنے کے لیے کسی کے ہاں مہمان جائے، ہم کسی کے ہاں مہمان جائے وہ ہم سے بات بھی نہ کرے تو ہم پہ کیا گزرے؟ اللہ کا دربار ہوگا. اور یہ جھوٹی قسموں سے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے، اللہ ان سے گفتگو نہ کرے گا. نمبر تین، گفتگو کو دور کی بات، اللہ ان کی طرف رحمت کی طرف نگاہ سے دیکھنے پر اس قابل بھی نہیں کہ اللہ کی رحمت کی نظر اس پہ پڑے. نمبر چار، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہ کرے. اور نمبر پانچ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب. جھوٹی قسموں سے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے والے پانچ سزا اس آیت میں. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جنت میں جائیں گے. امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے چھوٹی قسم سے کسی کا مال کھایا کیا ہے اس کے؟ اگر دلوں میں ایمان ہو تو دل ڈر جائے، کیا ہوگا اس کے لیے؟ فرمایا اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ، جھوٹی قسم سے کسی کا مال کھانے والا اللہ اس کے لیے جہنم کی آگ کو واجب کر، اور کیا ہوگا؟ جنت حرام ہوگا. اللہ کی رحمتیں ہوں حضرات صحابہ پر، سوال کرتے کہ بات خوب نکھر جا. ایک صحابی نے سوال کیا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تھوڑی ہی چیز ہو، جھوٹی قسم کھائی، مال ہڑپ کیا، لیکن چیز تھوڑی تھی تو پھر بھی اس چیز سے دین چلا؟ آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ، اگر مسواک کی چھوٹی سی چھڑی ہو، اگر وہ بھی جھوٹی قسم کھا کے کسی کی چھینی، انجام کیا ہوگا؟ جہنم واجب ہو جائے گی، جنت حرام. اور لوگوں، جھوٹی قسم بسا اوقات اس کا انجام اور اس کی وجہ سے ذلت و رسوائی اللہ دنیا میں ایسی دکھاتے ہیں کہ وہ بندہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنتا. صحیح مسلم میں ہے پکی بات، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ایک عورت جس کا نام عروہ، اس نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کیا. اور بعض لوگ بڑے فتنے خواہ ہوتے جس دعوے میں بڑا ماہر ایکسپرٹ، اور وہ بھی کندھے ہلا ہلا کے چلتے. عروہ نے دعویٰ کیا کہ سعید بن زید نے میری زمین کو ہڑپ کیا ہے. اور شعر آیان النبایا میں ہے کہ اس عورت نے قسم کھائی کہ سعید وہ میری زمین ہڑپ کر چکے اور اگر انہوں نے میری زمین نہ دی تو میں مسجد نبوی میں جا کے چیخو پکار کروں. سعید بن زید اللہ والے فرمانے لگے جو دعویٰ کر رہی ہے اس کو زمین دے دوں. میں اس کا جواب عدالت میں نہیں اللہ سے روبرو دے گا. اور اللہ سے فریاد کی اللہم ان کانت صادقہ فآمن بصرہا واجعل قبرہا فی دارہا. اے اللہ اگر یہ عورت اپنے دعویٰ میں جھوٹی ہے اس کی آنکھوں کو اندھا ہے اور اس کی قبر اس کے گھر ہی میں. اللہ نے فریاد سنی وہی اروا اس کی بینائی فلج ہو اور وہ خود اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتی اصابتنی دعوت و سعید ابن زید مجھے سعید بن زید کی بدعا لگ. اور پھر کیا ہوا راوی بیان کرتا ہے اس کے گھر میں کنواں تھا. اٹھی چلتے چلتے اللہ کے حکم سے اسی کنویں میں گری اور وہی اس کی موت. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے بج ناکاروں کو اور آج سب کو جھوٹی قسموں سے معفو اور جو اٹھا چکے اللہ وہ معاف کر دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. آج کی خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ تھا کہ سنگین گناہوں میں سے بہت بڑے گناہوں میں سے جو بہت بڑے ہیں ان میں سے ایک گناہ کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم رکھا. اور اسی گناہ کے بارے میں دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بد دعا کی ہے کہ جو کسی کا مال جھوٹی قسم سے لے اللہ اس کے لیے اس مال میں برکت نہ کرے. نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبر دی کہ جھوٹی قسمیں مال کو ختم کر دیں. نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ اس بات سے آگاہ فرمایا کہ جھوٹی قسموں کی وجہ سے بستیاں برباد ہو جائیں. اور اللہ کریم نے جھوٹی قسموں کے ساتھ لوگوں کا مال کھانے والوں کے لیے آخرت کے عذابوں میں سے 5 عذابوں کی ایک آیت کریمہ میں خبر دی. نمبر 1 ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. نمبر 2 اللہ ان سے گفتگو نہ کرے. نمبر 3 اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہ دیکھیں گے. نمبر چار, اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہ کریں گے. نمبر پانچ, ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بات بیان کی کہ جو شخص جھوٹی قسم سے کسی کا مال کھاتا ہے اگرچہ وہ مسواک کی لکڑی کے برابر, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیتے ہیں اور جنت کو حرام کر دیتے ہیں. اور یہ بات بھی خطبہ جمعہ میں عرض کی گئی کہ بسا اوقات جھوٹی قسم کھا کے مال کسی کا لینے والا, اللہ تعالیٰ اس کو ایسی سزا دیتے ہیں کہ انسانوں کے لیے وہ عبرت بنتی ہے. جس طرح کی اروا نامی عورت جھوٹی قسم کھا کے سعید بن زید کا مال چھیننے والی, اللہ نے اس کی بینائی سلب کر لی اور اپنے ہی گھر میں ان کی بد دعا کے اثر میں اپنے ہی گھر میں کنویں پہ گر کر اس کی موت کر دی. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اس بارے میں ہماری ساتھ کا خطاؤں کو معاف فرمائے اور آئندہ جب تک زندگی ہے جھوٹی قسم ہماری زبان کے قریب تک نہ آنے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تقينا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.